był w grupie szczególnego zagrożenia. Myśmy Państwa informowali o trzech górnikach, którzy są w stanie krytycznym. To właśnie taka osoba. W Centrum Leczenia Oparzeń wciąż jest 23 górników. Lekarze z Siemianowic walczą o życie trzech mężczyzn, których stan jest krytyczny. Właśnie mija tydzień od wybuchu w mysłowickiej kopalni, ale nadal nie udało się dotrzeć do poszukiwanego pod ziemią górnika. Ratowników dzieli od niego niecałe 200 metrów, jednak najpierw muszą wypompować wodę, jaka zebrała się w wyrobisku. A to nie jest takie proste, przyznaje kierujący akcją Grzegorz Standziak. Komuś może wydawać się, że to długo trwa, ale to jest 1,5 kilometra odległości od bazy, skąd nosimy cały sprzęt, wszystko w rękach, wszystko na pieszo, wszystko w trudnych warunkach, wszystko w aparatach oddechowych. Tydzień temu 665 metrów pod ziemią doszło prawdopodobnie do zapalenia bądź wybuchu metanu. W strefie zagrożenia było wówczas 37 górników, 36 udało się wydobyć na powierzchnię. W czasie tragicznej wyprawy na Broad Peak nie doszło do złamania prawa. Krakowska prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące śmierci Tomasza Kowalskiego i Macieja Berbeki. Himalaiści zginęli w marcu ubiegłego roku po zdobyciu zimą szczytu w Karakorum. Prokuratorzy wszczęli śledztwo w styczniu po mailu od prywatnej osoby, która twierdziła, że wyprawa na 8-tysięcznik była źle przygotowana, a jej organizatorzy narazili życie uczestników. Na Broad Peak najpierw wyszli Adam Bielecki i Artur Małek. Czteroosobową wyprawą kierował Krzysztof Wielicki. Po powrocie to właśnie ich obarczano odpowiedzialnością za śmierć kolegów. Zdaniem prokuratury wyprawa została jednak przygotowana dobrze. Śledczy nie doszukali się też złamania prawa, wyjaśnia Bogusława Marcinkowska z krakowskiej prokuratury. Prokurator uznał, że żadne z zachowań kierownika wyprawy i pozostałych uczestników nie wypełniało znamion przestępstwa z artykułu narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia tych osób, które tam poniosły śmierć. Wskazane właśnie w raporcie Polskiego Związku Alpinizmu uchybienia w przebiegu tego ataku nie mogą być podstawą do zarzutu bezprawnego narażenia człowieka na niebezpieczeństwo. Decyzja prokuratury nie jest jednak prawomocna. Rodziny zmarłych himalaistów mogą się od niej odwołać. Armia Patriotów. Pod takim hasłem ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości. Dziś przedstawiciele Ruchu Narodowego zarejestrowali manifestację, która odbędzie się 11 listopada. Organizatorzy zapewniają, że będą się starać, by nie doszło do burt. 120 tysięcy złotych, na tyle swoje szkody wyceniły władze Warszawy, a to efekt przejścia ulicami miasta Marszu Niepodległości w ubiegłym roku. Dziś Krzysztof Bosak, lider Ruchu Narodowego, mówi, że wtedy wcale nie było aż tak źle. Według statystyk policyjnych zeszłoroczny Marsz Niepodległości był najspokojniejszy ze wszystkich dotychczas organizowanych. Innego zdania jest warszawski ratusz. Zdewastowane chodniki, uszkodzone znaki drogowe, niszczone łańcuchy ogrodowe, podpalona tęcza na Placu Zbawiciela oraz chuligańskie wybryki pod ambasadą Rosji. To wszystko bilans marszu, mówi Bartosz Milczarczyk, rzecznik stołecznego ratusza. Dochodziło do aktów chuligańskich, niszczenia mienia publicznego. Tegoroczna trasa marszu jest zmieniona po to, by nie drażnić uczestników demonstracji, wyjaśnia Wojciech Tumanowicz ze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Rondo imienia Romana Dmowskiego, przemaszerujemy alejami jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego, na kamionek. Organizatorzy spodziewają się, że Armia Patriotów będzie liczyć 50 tysięcy osób. Edyta Poźniak, Polskie Radio. To szansa na otwarcie własnego biznesu. Ministerstwo Pracy uruchamia w całym kraju program Wsparcie na Starcie. O udzielenie pożyczki na preferencyjnych warunkach mogą starać się studenci ostatniego roku studiów oraz bezrobotni absolwenci wyższych uczelni. Każdy może dostać nawet 80 tysięcy złotych pożyczki na założenie własnej działalności, mówi minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Oprocentowanie poniżej 0,5% nie spotkacie Państwo na rynku. Realizuje to Bank Gospodarstwa Krajowego i wybrane instytucje pośredniczące w regionach. Do tej pory mieliśmy 3 regiony, w których to było. To było Mazowsze, Świętokrzyskie i Małopolskie. Teraz już w całym kraju jest możliwość stworzenia po prostu swojej pierwszej własnej firmy. Studenci, którzy zdecydują się zaciągnąć taki kredyt, będą mieli 7 lat na jego spłatę. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Adam Malecki. Sensacji w eliminacjach Mistrzostw Europy ciąg dalszy. My wygraliśmy w sobotę z Niemcami, a dzisiaj Islandia pokonała u siebie 2-0 Holandię, czyli czwartą drużynę świata. W innych meczach grupy A Czesi wygrali na wyjeździe z Kazachstanem 4-2, a Łotwa zremisowała 1-1 z Turcją. W grupie B Izrael pokonał 4-1 na wyjeździe Andorę, Bośnia i Hercegowina zremisowała 1-1 z Belgią, a Walia wygrała 2-1 z Cyprem. W grupie H Włosi skromnie wspólnie wygrali zaledwie 1-0 z Maltą. Chorwacja pokonała Azerbejdżan 6-0, a Norwegia zwyciężyła z Bułgarią 2-1. My czekamy na kolejny mecz Polaków w grupie D. W pierwszych dwóch spotkaniach wygraliśmy z Gibraltarem i Niemcami. Jutro w trzecim meczu zagramy ze Szkocją. Nie wystąpi na pewno pomocnik Tomasz Jodłowiec, który nabawił się kontuzji kostki. Gdyby nie kontuzja piłkarza Legii Warszawa, trener Adam Nawałka wystawiłby ten sam zwycięski skład, co z Niemcami. Mieliśmy takie plany, aby jedenastka, która tak dobrze zagrała w meczu z Niemcami, kontynuowała bój ze Szkotami. Natomiast jeżeli doszło do takich wydarzeń zdrowotnych, lekarz zadecydował, że Tomek niestety nie będzie mógł wziąć udziału w tym spotkaniu. Nie wiadomo jeszcze, kto zastąpi Jodłowca. Wiadomo za to, że ze Szkotami czeka naszych piłkarzy ciężka walka. Nasi rywale na inaugurację przegrali 1-2 z Niemcami, a w sobotę wygrali 1-0 z Gruzją. Trener Gordon Strachan na dzisiejszej konferencji bardzo pozytywnie wypowiadał się o polskiej drużynie. Gratuluję Adamowi Nawałce, sztabowi trenerskiemu i drużynie znakomitego wyniku. To fantastyczny rezultat dla Polaków. Fantastyczny bramkarz, fantastyczna energia i świetny. Świetna wiara, to cechy polskiej drużyny. To moim zdaniem grupa, ta nasza, wzlotów i upadków. Każdy mecz traktujemy jak najważniejszym, bo celem jest awans, ale wszystkie drużyny są bardzo wyrównane. Mecz Polska-Szkocja zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym o godzinie 20:45. I jeszcze informacja tenisowa. Mariusz Fürstenberg i Hiszpan Dawid Marrero awansowali do drugiej rundy turnieju tenisowego w Wiedniu, oczywiście w deblu. W pierwszej rundzie pokonali holendersko-nowozelandzką parę Jesse Galung, Michael Venus 6-4 i 6-4. W nocy deszcz tylko na wybrzeżu i zachodzie, a na termometrach od 9 do 13 stopni. W wielu miejscach kierowcom we znaki dadzą się gęste mgły. Jutro przelotnie padać może w całym kraju, za wyjątkiem południowego wschodu, od 15 stopni nad morzem do 23 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Niczego nie ukrywając, jestem akurat w gęstych rozjazdach i czasu mi brakuje, a to właśnie pojawił się temat wymagający dużego zastanowienia. Ten temat to fantastyczna księga Krzysztofa Karpińskiego Był jazz, traktująca o polskich przedwojennych zmaganiach z tym gatunkiem. Jest to temat kontrowersyjny. Trzeba by się mocno zastanowić, czy w ogóle był to jazz. Różne są na ten temat poglądy, a ja chwilowo nawet nie mam jak zagłębić się w lekturę. Na pewno kiedyś się tym zajmę, ale dziś mogę tylko powiedzieć, że w skrócie, czy to był, czy nie był jazz, chodzi na pewno o muzykę do niego zbliżoną, o naszą własną historię, o której bardzo mało wiemy, więc ta książka na pewno ma ogromne znaczenie i ze wszech miar warto się o nią postarać. Dołączona jest do niej i płyta z polskimi przedwojennymi nagraniami, której mały fragmencik za chwilę przytoczę, żeby was zachęcić do zagłębienia się w temat. Oto legendarna już orkiestra Ady Roznera, o której słyszałem bardzo wiele i wielekroć, ale której nigdy w życiu nie słyszałem. Thank you. You gotta shout us all worth something, cause if you wear a brown, it's gonna get you down. Gotta take your pick and swing. Now if you got a certain thing, you find it all the words in rhythm. If you have your name upon the Hall of Fame, gotta take your pick and swing. Stay set, forget you ever knew what blues meant. Life hold a million loves on it, your own amusement. Gotta take your pick and swing. And when your big chance come, go take it. But if you hesitate, you're gonna get the land. Gotta take your pick and give the ball a kick. You gotta take your pick and swing. Ady Rosner i jego orkiestra z 1938 roku, nagranie z Paryża, gdzie Rosner odnosił sukcesy, a to wszystko z okazji wydania książki Był Jazz Krzysztofa Karpińskiego, którą gorąco polecam dłubaczom w naszej jazzowej historii. Polecam w ciemno, jeszcze nie przeczytawszy, a jak przeczytam, to pogadamy szerzej. A więc był jazz, a teraz jest jazz, czyli nowość płytowa, a jakże z naszego podwórka. Piotr Lemańczyk płyt nam nie żałuje, nagrywa często i jest to zawsze muzyka po swojemu. Teraz zresztą niby podobnie, ale troszkę odmiennie. Po pierwsze, zespół jest mocno odmłodzony. Lider na basie, Sławomir Koryzno na perkusji, Emil Miszk trąbka i na tenorze Szymon Łukowski, którego dopiero co wam przedstawiałem. A do tego gdzieniegdzie kwartet smyczkowy Neo. Tu aranżację przygotowali Irek Wojtczak i Ola Tomaszewska. Muzyka pełna niespodziewanych barw natury eksperymentalnej. Kto to lubi, będzie miał frajdę, a kto to będzie lubił, zaraz się przekonamy. Oto kompozycja Abstract Argument. Thank you. Piotr Lemańczyk, jego nowa płyta Baltic Dance i jego kompozycja Abstract Argument. Smyczkową aranżację popełniła Ola Tomaszewska. Lider na basie, Sławek Koryzno perkusja, Emil Miszk trąbka, Szymon Łukowski saksofon, do tego kwartet smyczkowy Neo. A teraz już uciekam do mojej kochanej klasyki i zastanawiam się, kogóż to ze znakomitości dawno nie gościliśmy w naszym programie. I chyba idealnie pasuje mi tu trębacz Freddy Hubbard. A jeśli już on, to na plan pierwszy ciśnie się płyta Super Blue. I jak sądzę, każdy odruchowo pomyśli o głośnym tytułowym utworze. Ale Hubbard równie często sięgał po muzykę funk, jak i klasyczny, choć nieskostniały jazz, który przez wielbicieli nieraz spychany był na drugi plan. Wszyscy pamiętają Super Blue, a kto pamięta inną perełkę z tej samej płyty o tytule Take It to the Ozone? We'll be right back. Freddie Hubbard i jego mistrzowska ekipa z 78 roku. Lider na trąbce Hubert Laws, flet, Joe Henderson tenor, Kenny Barron fortepian, Ron Carter bass i Jack DeJohnette perkusja. Take it to the ozone. No to pora na papuszki nierozłączki, jakimi są Red Rodney i Ira Sullivan. Ten pierwszy gra na trąbce, ten drugi na trąbce, alcie, tenorze i flecie, ale w tym wypadku trzyma się tylko altu. Długie lata panowie spędzili razem. Czasem jeden, a czasem drugi firmowali nagrania, a bywało, że i obaj naraz. W tym wypadku to Sullivan jest liderem, ale popatrzmy i na resztę. Oczywiście Rodney dość przypadkowo znalazł się w tym nagraniu fagocista Mike Rabinowicz, ale jest to najbardziej jazzowe solo na fagocie, jakie kiedykolwiek słyszałem. I jeszcze dalej, Gary Dial, fortepian, Jay Anderson, bass i Steve Bugby, perkusja. A ten temat to dzieło Hancocka Dolphin Dance. Niestety uprzedzam, że moja płyta w jednym miejscu przeskakuje i w ten sposób będziemy pozbawieni dwóch pierwszych taktów tematu.

Dolphin Dance, płyta Ira Sullivan, Does It All z 81 roku. Lider na alcie, Red Rodney trąbka, Mike Rabinowitz fagot, Gary Dial fortepian, Jay Anderson bass i Steve Bugby perkusja. Powszechnie sądzi się, że występ w nowojorskim Carnegie Hallu jest jakimś najwyższej miary wyróżnieniem. To nie do końca prawda, bo występ w Carnegie Hallu mógłbym sobie zafundować i ja, gdyby było mnie na to stać, bo wynajem tej sali kosztuje bardzo słono, ale jednak jest to sala do wynajęcia. Jednak jeśli ktoś już się na to decyduje, to wiadomo, że na pewno się szczególnie przyłoży, żeby koszty zrekompensować sukcesem. Jednak z drugiej strony, przygotowanie i przyłożenie się jeszcze nie gwarantuje miana wydarzenia. Ale znowu z pierwszej strony, takie wydarzenia jednak się zdarzały, choć wcale nie były tak liczne. Jednym z nich był występ orkiestry Benny'ego Goodmana w 1938 roku, a za jego apogeum uznano gigantyczną na owe czasy wersję utworu Sing, Sing, Sing. I oto przed wami właśnie to nagranie z solówkami Harry'ego Jamesa na trąbce, samego Goodmana na klarnecie, Gene Krupy na perkusji, na fortepianie Jess Stacy i tylko saksofonisty nie jestem pewien, bo w omówieniu niestety moich domysłów nie potwierdzono. We'll be right back. Benny Goodman, jego orkiestra na koncercie w Carnegie Hall 1938 roku. Sing, Sing, Sing było wówczas dla Goodmana tym samym, czym później dla Ellingtona Diminuendo and Crescendo in Blue. A na zakończenie jeszcze jeden wspaniały, którego już dawno w naszym programie nie gościliśmy. Tenorzysta Stan Getz w zupełnie niezwykłym otoczeniu. Przy fortepianie elektrycznym Chick Corea, na basie Stanley Clark, na perkusji Tony Williams i na dodatkowych perkusyjkach Airto Moreira. Kompozycja Korei Captain Marvel, a ja już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse. Jazzu mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. We'll be right back. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wybiła północ, to już wtorek, 14 października. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Prawdopodobieństwa zakażenia ebolą u pacjenta z Łodzi zerowe, ocenia rzecznik głównego inspektora sanitarnego. Sadownicy wychodzą na drogi, o 11 zablokują krajową 50 w Mszczonowie. Kamery i reflektory w słynnej hiszpańskiej jaskini Altamira. Wśród prehistorycznych rysunków filmowcy kręcą dokument. Dziś wszystko będzie jasne. Powinniśmy poznać wyniki badań pacjenta, który trafił do szpitala w Łodzi z podejrzeniem eboli, ale najprawdopodobniej nie jest zakażony, tak przekonuje rzecznik głównego inspektora sanitarnego. Pacjent z Sieradza sam zadzwonił na pogotowie, powiedział, że niedawno wrócił z zagranicy i źle się czuje. Opisał swoje